sua. Que ningú jaixetan és nesia beltzaran eder bat. Bai, gertura tozitzaia ondo gogoratzen naz. Zua zure bai galdetu zian. Zua ez neska sentitzen dut baina zua delako hori aspalde galdukak nire. Nortu ezkero pasaian mesedez premixadoko nibe bai, ya lo creo. Polvora zua bustija tazbande zua garrina. Zuzuk, gurasuna, zure gabaz etzeko lain, kajerorik ez dugu erreko, baina gure espanak.